foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 11:00. W Trójce czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Dzień przed oficjalnym ogłoszeniem Michał Probierz zdradza, że to Jan Urban będzie nowym trenerem piłkarzy. Atak Rosji na Ukrainę. Drony uderzyły w fabrykę grupy Barlinek w Winnicy. Są ranni. Burze i ulewne deszcze na północy i zachodzie kraju. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Wygląda na to, że piłkarska kadra Polski ma nowego selekcjonera i jest nim Jan Urban. Informacje na X-ie przekazał Michał Probierz, gratulując swojemu następcy. W studiu ze mną Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Krzysiu, czy zatem już na 100% możemy powiedzieć, że to Jan Urban jest nowym trenerem biało-czerwonych? Skoro gratulacje składa mu Probierz, dobry znajomy prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, to najpewniej od niego ma wiedzę, że jutro Urban oficjalnie zostanie ogłoszony selekcjonerem naszej kadry. Urban na pewno jest zdecydowanie bardziej utytułowany niż gratulujący mu poprzednik. Z sukcesami prowadził Legię Warszawa, świętował z nią Mistrzostwo Polski. Dobrze ocenia się także jego wieloletnią pracę z Górnikiem Zabrze, gdzie był zatrudniony ostatnio. Uchodzi za szkoleniowca, chętnie dającego szansę młodym zawodnikom, a że sam był w przeszłości znakomitym graczem, budzi u podopiecznych duży autorytet. Do tego to człowiek wysokiej kultury osobistej, ale zadanie przed nim niełatwe. Nie będzie mieć w kadrze do dyspozycji wielu klasowych piłkarzy. Do tego fatalnie pod wodzą Probierza rozpoczęliśmy eliminację mundialu, przegrywając kluczowe wyjazdowe spotkanie z dużo niżej notowaną Finlandią. No i pytanie, czy wróci Robert Lewandowski, ale odpowiedź na to pytanie w kolejnych dniach. Wróci. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Dziękuję. Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę grupy Barlinek w Winnicy na Ukrainie. Informuje o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Szef zakładu powiedział, że Rosjanie uderzyli celowo z trzech kierunków, napisał minister w mediach społecznościowych. Na miejscu działają służby ukraińskie i polski konsulat. W nocy Rosjanie atakowali terytoria w głębi Ukrainy za pomocą 400 dalekosiężnych dronów. Użyli także rakiety balistycznej. Do 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy pobili Paragwajczyka legalnie mieszkającego w Wałbrzychu. W mieście doszło do manifestacji przeciwko imigrantom. Policja otrzymała zgłoszenie, że Paragwajczyk filmował dzieci. Funkcjonariusze nie potwierdzili podejrzeń zgłaszających. Jednak kilka godzin później Paragwajczyk został pobity. Sprawców zatrzymano. Eskalacja konfliktu nastąpiła wieczorem, mówi Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Zebrała się grupa około 50 osób, która manifestowała swoje niezadowolenie z tego, że w naszym mieście są imigranci. Zrobiliśmy wszystko, aby do eskalacji konfliktu nie doszło. Te osoby się rozeszły. Apeluję do mieszkańców, aby nie brali udziału w tego typu zbiegowiskach, ponieważ w naszym mieście jest bezpiecznie. Na 1800 stwierdzonych przestępstw na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego tylko 18 dotyczy obcokrajowców. Policja zapewnia, że mieszkańcy są bezpieczni, a obcokrajowcy również mają prawo do bezpiecznego pobytu. Siemianowicka prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie poniedziałkowego pożaru hali. Spalił się budynek o powierzchni około 1600 m2. Dzisiaj planowane są oględziny miejsca zdarzenia. Straż pożarna już przekazała policji i prokuraturze teren w tym celu. Przesłuchiwani są na bieżąco wszyscy świadkowie, którzy mają wiedzę w tym zakresie, a także osoby, które były obecne w hali, gdzie uległy spaleniu maszyny oraz w halach pobocznych. Mówi prokurator Beata Cedzyńska z siemianowickiej prokuratury. Powołany ma też być biegły, który pomoże ustalić przyczynę pożaru. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami, głównie w północnej i zachodniej części Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 70 litrów deszczu. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed takimi zjawiskami jak silne deszcze oraz burze. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody w północnej części kraju. RCB natomiast apeluje do wszystkich mieszkańców, gdzie występują niekorzystne warunki pogodowe, do tego, aby znaleźć bezpieczne schronienie. W trakcie burzy powinniśmy pamiętać o tym, aby nie stawać pod drzewami, ściągnąć z parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, zamknąć okna i drzwi oraz zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom. IMGW ostrzega, że silne deszcze oraz burze mogą występować także jutro. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. U nas zimno i leje, a w Hiszpanii rośnie

Tak, mieliśmy tę małą klamrę wczoraj na koniec muzycznej poczty, dzisiaj na początek Fool's Garden i Lemon Tree. A swoją drogą ten utwór ma mnóstwo lat już, zupełnie się nie starzeje i właściwie co wakacje powraca i chętnie bawimy się przy nim i spędzamy czas nie tylko wtedy, kiedy wyjrzałem za okno, kiedy świeci słońce. 2273@kf.polskieradio.pl. To a propos tej pogody dziwnej. Dzień dobry. Mam taki pomysł, jest chyba dobry, jak odczarować te burze i deszcze. Grupę Exodus i Stary Noe. Pada już 40 dni. Szary mrok okrywa ziemię. W kościach czuję już ten deszcz. Jutro kończy się jedzenie. Dzieci już nie wierzą mi, w co ich ciągnął głupiec stary. Jak mam wytłumaczyć im, że to wszystko kwestia wiary. Słowa Małgorzata Majewska, zespół Exodus i Stary Noe. To utwór z pierwszej płyty grupy Exodus, The Most Beautiful Day. 227-UKF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa w tej chwili. Propozycja, która troszkę spowoduje, że będziemy czuli się rozbudzeni. To utwór, o który prosi nas pan Mateusz. The Emptiness is The Emptiness Machine i grupa Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Posiłkę The Emptiness Machine i Linkin Park. O ten utwór prosił pan Mateusz, który pozdrawia wszystkich meteoropatów w tym ciężkim dniu. To prawda, śpiąco jest w niektórych miejscach naprawdę bardzo. 227-UKF@polskieradio.pl. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, Krzysztof z Bydgoszczy. Zimno dzisiaj, słota i tak dalej. Także jest masakrycznie, ale jako że w najbliższym czasie wybieram się do Włoch, to chciałbym zaproponować taki utwór dla wszystkich, którzy potrzebują dużo ciepła. Postcard from Italy, zespołu Beirut. I w szczególności dla kolegi Michała z Iławy. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. Chatter tall, follow and close. Postcards from Italy i Beirut. To jeśli ktoś nie chce jechać daleko, to my w Warszawie mamy również piękne Włochy. I to całkiem niedaleko od radia. 227 Trójek UKF Małopolskie Radio.pl. Do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Kuba z Grudziądza z tej strony i poprosiłbym o utwór zespołu Toto Hold the Line. Bardzo mi się kojarzy z Trójką i z panem Markiem Niedźwieckim. To fajnie tłumaczył, z tego co pamiętam, ten tytuł.

systemu informacji. Ta kompozycja jest dynamiczna, ona sugeruje przesunięcie, sugeruje ruch, sugeruje taką pozycję przed i po. Może to sobie trudno wyobrazić, w jaki sposób litery mogą sugerować ruch, a właśnie, że mogą. Sam budynek Ostrawskiej Galerii nosi w sobie niezwykłą historię. Przed laty była to rzeźnia, ubojnia. Ze starego budynku zostały ceglane mury, a w miejscu drzwi znajdują się ogromne betonowe, obrotowe wrota. One też są w ciągłym ruchu, jak to miejsce, jak wpisana w niego historia i to, że z tego co stare, stworzono coś o nowej funkcji. Identyfikacja wizualna to coś, na co czasem nie zwracamy uwagi, ale to właśnie ona pomaga nam nawigować się na przykład na lotniskach, na dworcach, a nazwy ulic w mieście to też identyfikacja wizualna. Są miejsca, w której może niekoniecznie powinniśmy na to nawet zwracać uwagę, ale powinniśmy doskonale z tego umieć skorzystać. I już gratyfikacją czy nagrodą dla projektantów jest to, że ten system jest użyteczny. Ale są takie budynki i takie miejsca, w których ten system informacji zaczyna budować wizerunek i współtworzy tożsamość tego miejsca. No i czasami się tak udaje. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Plato to zachodzi. Taka oszczędność formy, minimalizm, a jednocześnie tam jest i dużo poczucia humoru w tym projekcie i też takiej myśli przewodniej, która jest spójna i w budynku, i w tej informacji. Co to jest za robota, proszę Państwa? Justyna Kucharczyk bywa szczęściarą. To ona może przyglądać się czcionkom, kroją pisma, projektować napisy na murach. Zatrzymać się dłużej na przykład nad specjalną, zaprojektowaną czcionką Technik 100 Samuela Czarnokiego. Ach, to są cudowne kroje pisma pana Czarnokiego, który jest Słowakiem. I te kroje pisma wykorzystałyśmy z Agnieszką Nawrocką w systemie informacji dla Plato. Czy wszyscy tak jak ja i Justyna zachwycają się dobrze zaprojektowanym krojem pisma? No dobrze, bez złudzeń. Pewnie nie. Można zachwycać się krojami pisma. To jest medytacyjne wręcz zajęcie. Zestawy znaków, jeżeli myślimy o naszym alfabecie, ale przecież one nie dotyczą tylko alfabetów łacińskich, to jest rozbudowany system, który musi być kształtów, które muszą być rozpoznawalne i które muszą ze sobą wchodzić w odpowiednie relacje. Ludzie, którzy się zajmują projektowaniem krojów pisma i typografią, myślę, że można ich nazwać szaleńcami jak nic. To są ludzie absolutnie sfokusowani na detalach, na małych formach, ale też na tym, jaki obraz potem wygenerowany jest przez używanie konkretnego kroju pisma. Paryski medal to wielkie wyróżnienie dla zespołu Tukej, który ma zresztą na koncie wiele sukcesów. Każdy, kto odwiedził kiedykolwiek katowicki NOSPR, kto wylądował w Pyrzowicach na lotnisku, kto spacerował po parku i domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, natknął się na projekty tej pracowni. To dobrze zaprojektowane systemy identyfikacji wizualnej. O tym wszystkim opowiadała m.in. Anna Dudzińska. Powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Teraz proszę sobie wyobrazić, czyli ta identyfikacja wizualna teraz będzie w Państwa telefonach. Numer 22 i 7 trójek. Kiedyś powiedziałbym wykręcić numer, ale teraz już tylko mogą Państwo wystukać ewentualnie ten numer, by zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. Ale mogą Państwo również do nas napisać. ukf@polskieradio.pl. I na początek tej drugiej części tej godziny propozycja pani Beaty, która pozdrawia z Wrocławia wszystkich słuchaczy i cały zespół trójki, pisząc tak. Dzień dobry. Bardzo proszę o piosenkę Lionela Richie, który dał ostatnio w Łodzi cudowny koncert. Proszę o utwór dla mojego ukochanego, który jest teraz daleko ode mnie. Posłuchajmy. Lionel Richie, All Night Long. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to Lionel Richie w trójce w muzycznej poczciółce. Sprawdźmy, kto teraz wykręci numer 227 trójek. Dzień dobry. Chciałem zgłosić prośbę o odkurzenie takiego utworu RSC Kradniesz mi moją duszę. Tylko Do Państwa muzycznych propozycji powrócimy w trójce w muzycznej poczcie UKF już za chwilę, ale teraz prosimy wsłuchać się w słowa. Wakacyjna lektura w trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Małżeństwo. Do małżeństwa zawsze miałem pociąg. I od bardzo wczesnej młodości zawsze sobie projekty małżeństw moich układałem. Jak dzisiaj widzę, projekty te zawsze były pomyślane jako jakieś urządzenie sobie życia. Oparcie się o przyjaźń w małżeństwie. Chęć stworzenia bazy domowej dla siebie i dla mojej rodziny. Nigdy zaś nie jako jakiś płód gwałtownego afektu lub namiętności. Projekty moje zawsze były rozsądne. Zbyt nawet może rozsądne. Gdybym zdawał sobie sprawę ze wszystkich trudności życiowych, jakie ściągnie na mnie małżeństwo z osobą pochodzącą z takiej rodziny jak Hania, na pewno bym się zawahał w mojej decyzji. Ale ja widziałem przed sobą niezwykle piękną i niezwykle inteligentną kobietę. A sama przepaść, jaka nas rozdzielała, była jeszcze jedną ponętą dla człowieka o moim charakterze. Wydawało mi się, że wzajemne uczucia, obopólny szacunek i przyjaźń koleżeńska, jaka się między nami wytworzyła od razu, wystarczają kompletnie. Oczywiście wystarczyły. Związek nasz trwa już 46 lat. Ale nie zrozumiałem następstw mojego kroku. Dostawałem się przez Hanię w sferę zagadnień mieszczańsko-warszawskich, bardzo dla mnie antypatyczną. Ona widziała we mnie również sposób wyrwania się, wyjścia poza ową sferę. Ona też niedobrze czuła się w tej atmosferze. Tak Iwaszkiewicz pisał o swoim małżeństwie w 1968 roku, mając 74 lata. Nie sposób nie zauważyć, że w chwili poślubienia Hani Lilpop Jarosław był biednym, jeszcze nie tak znanym poetą. To właśnie małżeństwo dało mu stabilizację, dom i zabezpieczenie finansowe. A czym była instytucja małżeństwa dla Anny? A może raczej, czym było dla niej małżeństwo z poetą? Właściwie nie bywamy wcale w Towarzystwie Warszawskim, którego nienawidziłam zawsze. I jeszcze jako panna nigdy nie dałam się w nie wciągnąć. Zgromadziłam sobie tę paczkę swoich ludzi. Resztki limanowszczyzny, troszkę moich tak zwanych gadaczy, Stasia Krzywoszewskiego, Ostaszewskiego i Renkę naszą. I z tymi było mi dobrze. Potem poznałam Jarosława i weszłam w całą skamandrową paczkę, czego zawsze bardzo pragnęłam. Spotkanie Anny i Jarosława najprawdopodobniej nie było zatem, jak chciałaby historia powtarzana przez wielu, miłością od pierwszego wejrzenia. W latach 20. XX wieku bardzo rzadko to wielkie romantyczne uczucie było powodem zawierania małżeństw. Rządził rozsądek albo rodzinne decyzje. Stanisław Lilpop zdawał sobie sprawę z zainteresowań córki i jej miłości do sztuki. Zięć poeta, zarabiający na dom piórkiem, jak sam o sobie mawiał, był przez długi czas obiektem rodzinnych żartów. Ale to właśnie Iwaszkiewicz, dzięki talentowi pisarskiemu, uratował rodzinę od bankructwa i sprzedaży stawiska już po samobójczej śmierci teścia. Ślub odbył się właściwie 7 miesięcy po poznaniu naszym, pisała w dziennikach. A z tego nie widywaliśmy się prawie przez 3 miesiące. Mówi się, że narzeczeni powinni się poznać dobrze przed ślubem. Z własnego doświadczenia widzę, jak dalece długie zaręczyny są bezsensowne. Poznanie prawdziwie charakterów następuje i tak zawsze dopiero przy wspólnym życiu, wspólnym mieszkaniu. A chodzi przecież o miłość i o wspólne zainteresowania życiowe. Nie podobieństwo, dopasowanie charakterów. My na przykład jesteśmy bardzo różni, ale muszą ludzi interesować te same rzeczy. Mniej więcej ci sami ludzie, ten sam tryb życia, to samo środowisko powinno im odpowiadać. Anna Helena Lilpop, lat 24, i Leon Jarosław Iwaszkiewicz, lat 28, pobrali się 12 września 1922 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Floriana w Brwinowie, który to dzień tak wspominał sam pan młody. Ja przyjeżdżam do Brwinowa z moją matką, z Milanówka. A pociąg z Warszawy ma przywieźć moją narzeczoną z rodziną i wszystkich moich przyjaciół. Z pewnym niepokojem czekam na stacji. Nie bardzo wierzę, że to wszystko stanie się naprawdę. Pociąg zajeżdża. Wysiada z pierwszego wagonu tylko Grydzewski z olbrzymim bukietem białych róż. Miał mi dostarczyć te róże, ale powiada, że więcej nikogo nie ma. Serce mi bije, struchlałem. Jak to więc i mnie zrobiła taki kawał? Ale to tylko żart. Z ostatniego wagonu wysiada moja narzeczona w szarym kostiumie, za nią mój przyszły teść w białym letnim krawaciku i cała banda. Lechoń kiwa z daleka ręką. Tuwim prowadzi pod ramię Stefcię, żonę, która wygląda tak prześlicznie. Tolek Słonimski, trochę wzruszony, trochę cynicznie uśmiechnięty, ściska mnie serdecznie. Kazio Wierzyński woła swoje nieśmiertelne serwus. Chorzyca kroczy zadumany i głaszcze rękami swoje baczki. Brajter drepcze i dziwi się. Jarosławie, doprawdy? Przyjaciółka mojej żony nachyla się do ucha i pyta, któż to są ci wszyscy tacy jacyś dziwni? Rzeczywiście wyglądają dziwnie. Jeszcze nie obrośli w pierze i nie są tymi eleganckimi panami z ziemiańskiej czy zodiaku. Trochę są obdrapani, ale za to pewni siebie i swojej sławy, która aczkolwiek kroczy już ulicami Warszawy, ale jeszcze do Brwinowa nie dotarła. Śmieją się głośno i popychają, trochę jak sztubacy. Jest i nasz świadek ślubu. Karol Szymanowski, dystyngowany jak zawsze, trochę pochylony, trochę kulejący, z wiecznym papierosem w ustach. Ściska mnie serdecznie i powiada ściszonym głosem. Czy to ty naprawdę się żenisz? Mój Boże, czy to możliwe? Jarosiu. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja od Państwa zmieści się w muzycznej poczcie UKF. Telefon zadzwonił i prosił właśnie o ten utwór. Dzień dobry, z tej strony się kłania Darek z województwa lubuskiego. Chciałbym zamówić piosenkę, to jest taki swego czasu duet fortepianowy Marek i Wacek. I oni mieli taki fajny utwór, melodię dla Zuzi. Pozdrawiam.